د هر چا په خلکو باندې په حقوق او په بندگانو کې په مخلوقاتو کې د هر چا خپل یو حق دی. د مور او پلار ځان له حقونه دي په اولاد باندې، د اولاد ځان د حقونه دي په مور او پلار باندې، دغه سید الله تعالی حقونه ځان لدی او د مخلوق حقونه د ځان لدی، د خزی حقونه ځان لدی او د خاون حقونه ځان لدی. نو د هر چا ځان له یو حق دی چې کله مؤمنان مسلمانان بخپل منز کې هغه حقونه او پیجنی زندگی خطیری، که بچی د مور او پلار حقونه او پیجنی او د هغه په مناسبت باندې د هغه سره زندگی تیر کړي د مور او پلار سره، نو مور او پلار خوشاله وي. خو کله چې بچی د مور او پلار حقونه ونه پیژني، نو د هغې زندگی بیا د یو بل سره د مشتو ګریوانی او همیشه لپاره په کور کې جګړې خفګانونه وي. هر یو سړی په دې باندې پوهیږي. دغسې کله چې مور او پلار د اولاد حقونه وپیژني او هغه حقونه ادا کوي په شرعي طریقې باندې، بس اولاد یې خوشحاله وي. او کله چې مور او پلار د اولاد حقونه ونه پیژني او د هغې حقونه ادا نه کړي، نو بچی خپه بیا او د مور او پلار سره چې بیا جګړې کوي او په هغې کې خفګانونه وي، هغه موږ او تاسو ته علم شته دی په خپله معاشره کې، په خپل کور کې، کلي علاقه کې موږ او تاسو ته د هغې معلومات دي. دغسې کله چې ښځه او خاوند د یو بل حقونه وپیژني، نو د دغې ښځې او خاوند هغه زندگی په ډېر ښه طریقه باندې تیریږي. او کله چې ښځه او خاوند د یو بل حقونه ونه پیژني، نو د یو بل سره مشتو ګریوانی آن تر دې پورې چې په دې معاشره کې موږ او تاسو وینو، وایي پلانی سړی خپلې ښځې ته طلاق ورکړی دی، وجل یې ده، مړه یې کړله، وایي شړله له کور نه. دا ولې؟ د یو بل حقونه نه یې پیژندلې. نو هم دغسې د قرآن کریم په موږ او تاسو باندې حقونه دي. کله چې موږ او تاسو د قرآن کریم هغه حقونه وپیژنو، نو موږ او تاسو به د قرآن هغه حق ادا کړو. او کله چې موږ او تاسو د قرآن کریم هغه حقونه نه یې پیژندلې، نو چې چا پیژندلی نه وي، نو هغه به هغه حق څه ادا کړي. نو راځو په قرآن کریم، د قرآن کریم په موږ او تاسو باندې حقونه څه دي. اولنی حق چې مخکې د هغې بیان هم وشو، اولنی حق د قرآن کریم دا دی په ټولو خلکو باندې چې په قرآن کریم باندې به ایمان راوړي. دا اولنی حق دی د قرآن کریم. قرآن کریم کې الله رب العالمین ذکر کوي، سورة البقره یو سل ویختم نمبر آیات کې براشي، وآمنوا بما انزلتم مصدقا لما معكم، وآمنوا ایمان راوړی بما انزلتم په کتاب باندې چې ما نازل کړی دی. نو دا د قرآن کریم اولنی حق دی چې موږ او تاسو په دې باندې ایمان راوړو. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی د قرآن کریم په باره کې، چې د قرآن کریم په باره کې و زموږ او تاسو ایمان څنګه وي. ونشهد انه کلام رب العالمین، موږ بر دې خبرې گواهی کوو چې دا قرآن د الله تعالی خبرې دي. اوس په قرآن باندې ایمان دا دی. ونشهد گواهی بکو مونږه انه کلام رب العالمین، چې دا زمونږه د رب خبرې دي، دا د رب کلام دی. دویمه عقیده و دا ساتو، نزل به الروح الامین، دا قرآن کریم جبریل علیه السلام راوړی دی، دا عقیده و ساتو. بل فعلمه سید المرسلین، دا عقیده و ساتو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خودلې دی، دا عقیده و ساتو. او بل وهو کلام الله تعالی، دا د الله تعالی کلام دی، لا یساویه شیء من کلام المخلوقین، دا عقیده بساتو چې دا د الله تعالی کلام دی خو د مخلوق د خبرو سره یو شان دکې نه دی، دا خو د الله خبرې دي کنه. نو د الله خبرې او د مخلوق خبرې دا یو شان دکې نه. نو د قران کریم په باره کې دا اولنې حق شو د قران کریم، چې د قران کریم په باره کې به مونږ دا عقیده ساتو چې دا د الله تعالی کلام دی، جبریل علیه السلام دا راوړی دی، په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړی دی، او د الله تعالی دا خبرې د مخلوق د خبرو سره مشابه نه دي، دا د هغې سره یو شان دي کې نه دي. دا اولنی حق شو د قرآن کریم. د قرآن کریم دویم حق، د قرآن کریم دویم حق هغه تلاوت کول دي. د قرآن کریم الله رب العالمین قرآن کریم کې وایي، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، الله تعالی دا قران چې ما چاله ورکړې دي نو هغه لولي په حق لوستلو سره، په صحیح لوستلو سره لولي. حق لوستل او صحیح لوستل قرآن کریم دا څنګه دی، د دې څه مطلب دی؟ نو علماء کرام لیکلي دي د قرآن کریم حق لوستل دا دوه قسمه دي، د دې دوه طریقې دي. یو دا چې د قرآن کریم الفاظ صحیح ادا کړلی شي. نن سبا چې مونږ او تاسو کوم قرآن لول دا خو زیات نیم پر نیمه دا خطا دی، ځکه د زوا او د ذال فرق خلق نه کوي، د ذال او د زوات فرق خلق نه کوي، د سا او د سین فرق خلق نه کوي. نو قرآن کریم زیات پر معاشره کې شي خلق لولي، مونږ او تاسو لولو نو زیات پکې خطایی هم شته دی. نو الله تعالی پر قرآن کې دسې وایي یتلونه حق تلاوته، چې دا قرآن لولي خو په صحیح تلاوت باندې لولي. نو د صحیح او د حق تلاوت د لوستلو یو مطلب دار چې د دې الفاظ صحیح ادا کړل شي. او دا قرآن خو په عربی ژبه کې دی، دې لپاره خپل قواعد شته دي. د دې وجې نه علامه جزري رحمة الله علیه لیکلي دي وایي تجوید کول دا لازمی خبره ده چې قرآن د تجوید په اصولو کې دا لوستلی شي. وایي والاخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجوید القرآن فهو آثم. وایي د قرآن کریم تجوید کول دا لازمی او ضروری خبره ده، او چا چې د قرآن کریم تجوید ونه کړ نو دا سړی ګناهګار دی، دا ګناهګار شو ځکه دا به قرآن صحیح نه لولي. دویم حق لوستل د قرآن کریم دویمه طریقه دا ده چې د قرآن کریم تلاوت به جاری ساتي. قرآن کریم تلاوت به جاری ساتي، همیشه به تلاوت کوي. دا نه چې نن دې تلاوت وکړه او بیا یوه میاشتې ډډی وهلی او قلار ناسي قرآن کریم تلاوت نه کوي. نه، قرآن کریم تلاوت جاری لوستل. بیا د قرآن کریم د تلاوت جاری لوستلو دوه طریقې وي. خدا جاری بیا ځکه ساتو، په حدیث کې راغلی دی، صحیح حدیث ته امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمای احب الاعمار الی اللہ ادومها وان قل. الله تعالی ته د ټولو نه خوښ او محبوب عمل هغه دی چې هغه همیشه یې اگر کلیږي. اے دو رکعته مونږ کې ته دغه کې یا تهجد کې یا عام نوافل کې، نو دو رکعته کوه، سلور رکعته کوه، خو همیشه یې کوه. په یو ورځ باندې دې شل وخت لاو بیا ټول کال نه کینو، دغه فائدہ نه کوي. یا د قران کریم تلاوت کینو روزانه، چې دې تلاوت کوه لکه وخت ډور روزانه یې کوه. او دغه سی حدیث کې راغلی دی، کان نبی الله صلی الله علیه وسلم اذا صلى صلاه احب ان يداوم عليها. و نبی کریم صلی الله علیه وسلم به کله یو مون شروع ک نفلی مونځ، نو بیا به پغی باندې همیشه علی کوه. نو د قرآن کریم د جاری لوستلو د تلاوت کولو دوه طریقې علما کرام ذکر کړی دي. ځان په خبره باندې پوهه کې ډیر فائدہ ورته کیږي. یو د قرآن کریم د لوستلو طریقه جاری ساتلو دار چې هر یو مؤمن مسلمان د ځان لپاره حزبونه جوړ کړي. د حزبونو معنی دا شوله چې یو اندازه تلاوت په ځان باندې لازم کړي، لکه حزبونه مونږ ته تیار دي کنه حصہ حصہ برخه برخه، لکه زه به پاو تلاوت کوم په ورځ کې په څلور ورځو کې یو سپارش ولا، زه به پاو تلاوت کوم نو خدا به همیشه کوم، بس دې لپاره زه به تر ماسخوتن تر هغه پورې نه ود کېږم سو پورې چې ما دا پاو تلاوت نه کړې، یا دا نیمه سپاره تلاوت مې نه کړې، یا دا یو سپاره، یا درې پاوه، یا دو سپاره، یا درې سپاره. خو هر یو کس دې د خپل تلاوت یو اندازه د انت مقرر کی چې دا به خامخا کوم. دې ته ویل کېږي حزبونه، او دا دې جاری ساتي لکه دې کې چټی نه کوي. یو طریقه دا ده. دویمه طریقه چې هغه عام خلق نشي کولای، او د قران کریم قاریان حافظان هغه کولای شي، علما او دویمه طریقه دا خوده لیده چې د قیام اللیل طریقه، یعنی قاری سیب د قران کریم او تیاد دی، او حافظ سیب د قران کریم حفظ کړي دی، دا دې د شپې پاتی تهجد دی کوي، او په تهجد کې نیمه سپاره یا یو سپاره تلاوت کوي یا پاو دی کوي، بس دغه باندې ځان عادت کې چې دا وزن پرېږدم. دا د قرآن کریم د تلاوت د جاری ساتلو دوه طریقې علما کرام ذکر کړی دي، چې څو پورې دغه تلاوت مونږ او تاسو پوره کړی نه نو نه بسمولو، بس دا ځان سره عهد وکړو. په دې وجه نه په حدیث کې راغلی دي، اوس ابن حذیفه رضی الله تعالی عنه نه روایت دی، وایي د بنو ثقیب قبیلې یو وفد راغلی و نبی صلی الله علیه وسلم ته، وی نبی علیہ السلام به د هغې خوا ته تلو راتلو، کور ته به ته بیا به راته وپد به چې راته جومات کې به مسجد نبوي کې به نبی علیہ السلام سره ناست و، هغه صحابه کرام خلق به راتلل د لرې لرې نه. نو یوه شپه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو وخت کې راغی، خو د هغه خپل د راتللو د ټیم نه لږ تاخیر و، که ناوخته راغی. ګوري دا د الله تعالی پیغمبر دی ډیره عجیب خبره دی کنه وای نبی علیہ السلام چې کله لګ نا وخت کانو هغه ملمنو ته عذر پیش ک او نبی علیہ السلام او طویل انه طرا علی جزء من القران جزء من القران فکرهت ان اجی حتا اتمه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویل وای ما پزان باندې د قران کریم یو حصال وستل مقرر کړیو نو هغه ما نو لوستل ما دا بد غنل چې ما د قران کریم تلاوت نه کړو زره ملمنو خواته ورشم نو ما خپل تلاوت پوره کنو زز کراغله موس لګ نا وخت می زکه دغه سینو ملمنو تم د عذر کول شی او عالم دی هغه درس کوي بس ملمانه راغلی دی مرګری دی هر څوک چری بس هغه تری وای دا وخت زما درس ته درس خفه کیږي مکه نه زبر تر اعظم نبی علیہ السلام خواله و په دراغله دی نبی علیہ السلام نا وخت ک نا وخت راوته نبی علیہ السلام ما دا خبر بد غنله چې ما د خپل د قران کریم د تلاوت برخه نه پوره کړی او زتا سترو زما دا بد غنله دغسی عبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہ دا یو صحابی دی وې د غرمی په وخت کې زد عمر رضی اللہ تعالی عنہ خواته ورغلمه د غرمی په وخت کې وې زد عمر رضی اللہ تعالی عنہ خواته ورغلمه نو ما اجازه تو غوښته اجازه ته ما ترانک وې بیا لک ساتو شو اجازه مې غوښته اجازه ته رانک وې ډیر سار شم په دروازه کې نن سبا خو دا په خپل ځای باندې راشي بیا قران کې ودا وای قران کې خو ډیره پیدې ډیر عجیب کتاب دی ان شاء الله دا ټول خبري برازي اجازت اغستل نن سبا خو څوک اجازت نه واړي دا چا کور ته ورځي بس سیده ور روان شه که هر څوک د چا کور ته ورځي که زوی د پلار خو ته ورځي د پلار سره یو ځای وسیږي چې د پلار کمرې ته ورځي پغه کې مور وسیږي دا اجازت واړي دا بس به اجازه نه ورځي ها معشوم دی چې وسبانی نه پویږي نو هغه ورتللی چې خیر دی دغه سی یو رور دی بل رور کور ته ورځي اجازت په واړی بغیر د اجازت نه ونه ورځي قران کې ورسره دا مسله راشي ته کې بیا تفصیل وایو چې د اجازت د اغستلو طریقې سری په شریعت کې یو او بیا اجازت به اخلو څنګه ده د اجازت د اغستلو طریقه څه ده نو دروازې نه بخې طرف ته زر ته وس اسانه خبره ویم ورسره بیا تفصیل لازی تا دروازی نا خی طرف تا یا چپ طرف تا با ادری گی دروازه با اوٹا که دا سی پا او حدیث که راغلی دی کانت ابواب رسول الله صلی الله علیه وسلم تقرع بالازافیری دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دروازی با پا نکون وانی تکا ولی که دلی پا دا سی نک وانی با دروازه اوٹا که لگه پا زور بانی اوٹا که و پا نک بانی اوٹا که چه یو زل دی اوٹا که ولی نو دوم را انتظار با وکی که دا غا کور والا پا منزه بانی ولاری چه نمون نپاریخ شی کاغه په تشناب کې چراغې نه راوځي کاغه اوزس کې چې اوزس نه پاریخ شي کاغه په ډوډۍ کې نو داسې نه چې په نوړۍ په خولي کې نیول لور روان دی ته چغې وهي هغه ته چغې وهي نو نن سبا مسلمانان خو یو دومره تیګه راواخلي او دروازه بر لده سي کړي چې برابر کړي بيدل او بیا چې بس یو سکند نه شوي بس درز درز درز الک الگ انتظار وکړه بیا مونږ او تاسو ته شریعت دا وایي چې درې درې اجازه طلب کو چاره ته आवाज ونه کو بس زه خپل مخ باندې ځه یا زنانه ته आवाज وکه یا یو ماشوم ته आवाज وکه چې کور کې څوک نشته رې وسلار شه و ان قیل لكم ارجعوا فرجعوا هو ازکا لكم الله تعالی وکه تاسو ته ویل چې واپس شین واپس لار شئ کنه دا خو تاسو لپاره د بدنامۍ نه پاکون کې سیس دی اے فمنګ تاسو کې شریعت نشته ځکه موږ ته د معاشره کې ډیر مسائل راپیخ دي الله وی چې بکور کې رسوک نو په بل چا کور ته ورغ للی د ورور کور دی دی د تر کور دی دی د ماما کور دی دی د تر د زوی کور دی دی ورغ للی تا ته ویل چې وسوک نشته لاړ شه الله وی لاړ شه وای دی کې وتر بدنامی نه پاک شي وس د سر د تر کور ته ورشي د تر لونه دی په کور کې د ماما کور دی دی ترور کور دی دی پاګی کې د زنانه دی ته ورغ للی او دا سړی راغی ته یو بدنامی ټکه خجوړی کی کنه چیر نارینه په کور کې نشته تاسو ما په کور کې څه کول نو ډیر مشکلات درې نه په معاشره کې جوړي بهرحال دا خپل ځای باندې دا مسله راځي عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ زید عمر رضی الله تعالی عنہ خواته ورغ لمه او د غرمی ټیم ماته اجازه توغخته نو ماته اجازه ترانک بیا می اجازه توغخته بیا می وغخته وې ډیر سار شوم وې کله چې لګو اخبار چې عمر رضی الله تعالی عنہ ماته اجازه تراک نو ماته عذر پیش ک و انی کنت فی قضاء وردی و ما د قران کریم غفله وظیفه پوره کوله و تخپنه شي نو خبره می دا کوله چې د قران کریم دویم حق په مونږ او تاسو باندې داده چې د قران کریم یو برخه او مونږ او تاسو ځان ته مقرر کو هغه خامخال ولو د دیو جن عائشه رضی الله تعالی عنها وی انی لا اقرا حزبی او عامة حزبی و انا مستجعتن على فراشی عائشہ بی رضی اللہ تعالی عنہا وی وی ما با دا قرآن کریم اغا خپل لوزی پا پورا کولا نو ای کلب استڑی و منو پا دی بستر بانے با مدڑا و لگولا او پا یاد با من اخپل دا غول وستل برخا کچا تا قرآن کریم پا یاد با نیادی نو دسیم کولیش پا بستر بانے پروت دا قرآن کریم تلاوت کئی دام جائز دی نو ای ما با دا غا پورا کللا او دوی طریقه تاسو ما ویرل چې هغه کله تهجد سره کوي نو په تهجد کې یو سپاره نیمه سپاره تلاوت ځان ته مقرر کیو په هغه طریقې باندې لولي رازو یو مهمه مسله ته د دې سره متعلقه مسله ده او مهمه مسله ده دا مسله ده کای مخ کې تاسو ما ویل نه چې دا چې یو مسله ده الله تعالی د دین ز د کول د سلو رکات او د نفل نه دا بهتره ده مونږ دا ویل چې دویم حق د قران کریم دار چې د قران کریم تلاوت وکاو وس د قران کریم ختم په څومره وخت کې پکار دی قران کریم ختمول په څومره عمر کې پکار دی دا یو اختلافي مسله ده د فقهاء کرامو په مینس کې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وای مؤمن مسلمان له پکار دی چې کم از کم په کال کې 2000 قران کریم ختم کی په شپږو میاشتو کې وای یو ځل خامخه قران ختم کی کم از کم دا دغه دی چې دو کراتری په کال کې قران کریم تلاوت وکي دو کراته لکه دو کراتری قران کریم ختم کی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ پکې قول ده غره دویم بعض علما کرام وایي چې نه شپږ میاشتې هډیر زیاتې دا خو په د الله تعالی کتاب دی وایي سلوی اخترود کې قران ختمه و په سلوی اخترود کې قران کریم ختمه و دویم رائے د علما کرام ده درې مرای د قران د علما کرامو دانه چې په میاش کې یو ځل قران کریم ختمول پکار دی په میاش کې یو ځل یعنی د ورځې بیا یو سپاره شوله دا یو درمیانه او یو خم مقدار دی وسره چې په خبر باندې عمل کو خبره هم ګډې شولې نو ابن قدامه رحمت الله علیه لیکلی دی او د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه قول دار چې د دې لپاره صحت مقرر نه دی بس دا اوس پکې یو خبر راوتله وای د دې لپاره یو صحت مقرر نه دی بلکې دا د لوستونو کې د طبیعت سره متعلقه خبره ده یو سړی بداسي چې هغه د ورځې لس سپاره تلاوت کولی شي په درې ورځو کې به قرآن ختم کی بل یو سړی به په درې ورځو کې یو سپاره نشي لوستلی نو دې لپاره داسې یو خاص تعین نشته چې یا به دا په کال کې لولې یو ځل یا به په میاشت کې یو ځل لولې یا به په هفته کې یو ځل لولې خو مخکې مونږ د هغې خبره وکړله چې هر یو سړی دی د خپل وس مطابق ځان ته یو حصه مقرر کړي چې زه به د ورځې دومره تلاوت کوم که هغه په میاشت کې ختم شو څوک به په میاشت کې ختمولی شي څوک به په څلوېښتو ورځو کې ختمولی شي څوک به په دوو میاشتو کې ختمولی شي څوک به په شپږو میاشتو کې ختمولی شي نو د دې لپاره دې یو تعین دغسې وکړي په حدیث کې راغلی دی سعد ابن منذر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاطر راغه و اید الله تعالی پیغمبره آیا زه په درې ورځو کې قران کریم لوستل شم کنه یعنی زه په درې ورځو کې قران لول مداز مار پر جایز دی کنه دی جایز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توی آوی بالکل صحیح دی نو دغه سعد ابن منذر رضی اللہ تعالی عنہ و بیا تر د مرګ پورې په درې ورځو کې قران کریم ختمه و د ورځې به لس سپاره تلاوت کړه خداغی دغه وسو الله ولا دغه طاقت ور کړی بلکې زبرت یو بل خبر او کومه تاسو به اوریدلی د عثمان رضی الله تعالی عنه په باره کې راغلی دی چې په ټوله شپه کې به د یو رکات په ویتر کې به ټول قران کریم ختمه و په ټوله شپه کې د ویتر په یو رکات کې به ټول قران ختم ک د عثمان رضی الله تعالی عنه بس دا بعض خلکو باندې الله تعالی یو مهرباني کړی الله رب العالمین په دې وخت کې برکت خو دی بس په لږ وخت کې غډیر کار کول شي د دیو جنا د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ په باره کې راغلی دی په رمضان المبارک کې به روزانه دو ختمونه کول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اوس د رمضان مبارک میاش را روانه ده په ماخمنۍ خپرونه کې بیا تاسو واورئ مونږ د شعبان د میاشتې دغه به وایو آداب او د دې مسایل او احکامات څه دي مونږ او تاسو شریعت څه ویلې دي د هغې لپاره تیاری کول په کار دي اوس نه د هغې لپاره تیاری په کار دی علماو لیکلی دی د رمضان مبارک د غمیاش د سی حیثیت لري لکه د یو عزتمن میلمه او کله چې چایو عزتمن میلمه راځي د غیر پر د مخ کې تیاری کوي لکه ما خام تر راځي د نن نه د سحر نو ته تیاری شروع کی سبا راځي د نن نو ته تیاری شروع کړي نو د وسی د روجی مثال د یو عزتمن میلمه دی د دې لپاره په شعبان په میاش کې تیاری کوي نو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ به روزانه په سلیری ساعت کې دو ځله قران کریم ختمه امام نووی رحمۃ اللہ علیہ او ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی وی ډیر زیات عجیب او ناشنا واقعہ د تاسو ذکر کوم. ابن الکاتب رحمۃ اللہ علیہ هغه به د ورځې سلور ختمونه د قران کریم کول په یو ورځ کې سلور کړ تر قران کریم ختم. اوس دا څنګه کېده د دې مونږ ته علم نشته لري خو چې الله تعالی چاته وکی نو کړ به لږ وخت کې الله تعالی ډیر کار د انسان نه دا واخلي. نو دا د قران کریم دویم حق شو دا غي سره متعلقه مساله مرته هم ویلله د قران کریم دویم حق دا شو چې د قران کریم تلاوت کول. دریم حق د قران کریم د قران په معنا او په مطلب باندې ځان پوهه کول د قران کریم علمونه حاصلول د قران کریم علمونه حاصلول. مخکې جره تاسو ما ویلله علما ذکر کړی دي په تدبر القران ان رمت الهدى فلا علم تحت تدبر القران کا قران کا علم حاصل اول غواړي نو په قران کریم کې سوچ فکر وکا زکه علم هغه دی چې د قران نه حاصل کلی شي. علم خاصل کې ده دی الا علم ما قال الله وقال رسوله وقال صحابتهم اولو العرفان. علم خو د الله تعالی وینا ته وي علم د الله د پیغمبر وینا ته وي او د دین چې علا او صحابه چې سویل دی هغه علم دی د دین چې اخوا دی دغه خواسي ده علمونو د پاره اسی او تابعیه ده او یو مقدمه ده اصل کې. نو د قران کریم په معنا او په مطلب باندې ځان پوهه کول دا دویم حق دی د قران دریم حق دی د قران کریم په مونږ تاسو باندې. په قران کریم کې سلور زله دا آیت راغله دی و یعلمهم الکتاب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو زی موارد دا چې د الله تعالی کتاب به خلکو ته وای او قران کې الله تعالی ذکر کړی دی سورۃ النحل کې براشي سلور سلویختم نمبر آیات کی وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. اللہ وی دا قرآن مونږ د دې لپاره نازل کړی دی اے پیغمبره چې په دې قرآن کې کوم احکامات دي ته د هغې وضاحت وکړي خلکو ته وضاحت وکړي. دا قرآن د تلاوت لپاره یوازې نه دی د دې وضاحت کول پکار دی چې الله دا ویلی دی. او دغسې قرآن کریم سورۃ سواد نهشتم نمبر آیات کې براشي لیدبروا آیاته. قرآن کریم د دې لپاره نازل شوی دی چې د دې قرآن کریم په آیاتونو کې سوچ فکر وکړل شي د دې په آیاتونو کې سوچ فکر وکړل شي. امام مجاهد رحمۃ اللہ علیہ وی ما ټول قرآن کریم د عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ته پیش کړ وی یو یو آیات په میغه تلوسته من فاتحتین الی خاتمه دا سورۃ الفاتحین می شروع ک تر اخره پوری. امام مجاهد رحمۃ اللہ علیہ وی ما دا خپل قران عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تما واورو وی اقفو عند کل آیۃ واسألہ عنها. ډیر عجیب خبر دا وی وی ما به یو آیات ولوست او عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تبا می اغه واورو د دې په معنا په مطلب باندې مې ځان پوی ک بیا مې تپوس وکړه چې د سیده کنه دی وی دا قران مې د دې طریقه باندې ما یاد کخا یو آیات به می عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ته وایا ته پوس به می ته وکه ځان به می پوهه کبه به می دوی ما آیات بیا درې ما آیات بیا په سیده ستلمه. دا د قران کریم دا د کولو طریقه دغه وا. ابو عبد الرحمن السلمی رحمه الله چې دا مشهور تابعی دی وای کوم صحابه کرامونه چې مونږه قران کریم زده کړی دی اغا عثمان رضی الله تعالی عنه عبد الله ابن مسعود یا نور صحابه کرام دی وای مونږ ته به اغا صحابه کرام دا بیان کاوه دا تابعی وای د کوم صحابونه چې مونږه قران زده کاوه مونږ ته دا خبره کوله چې مونږ به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه لس آیاتونه زده کړل نو مونږ به نور آیاتونه تر هغه پورې نه زده کول چې مونږ په قران په دې لس آیاتونه کې کوم علمونه مونږ به غمز زده کړل مسائل بم دغه آیاتونه زده کړل او بیا بم په عمل وکړه. تعلمنا القران والعلم والعمل جميعا وای مونږ قران بس زده ک د قران چې کوم علمونه بیا بم اغز زده کړل او بیا بم په عمل وکړ نو بیا بم پکې نور ولستل. تعلمنا القران والعلم والعمل جميعا دا مونږ په یو ځای باندې کول او مونږ تاسو وایو چې دا اوس په قران به وایو او زده به کو عمل به په قبر کې کو یا د قیامت کې پکو قبر او قیامت کې بیا عمل نه ای نند عمل ورځ ده چې مونږ او تاسو د خپل زندگی په قران باندې جوړ کو. نو دا د قران کریم دریم حق په مونږ او تاسو باندې چې د قران کریم په معنا او په مطلب باندې ځان پوی کو. دا نن چې مونږ او تاسو ناس وي د قران دی درس ته دا څه مستحب خبره نه ده دا په مونږ او تاسو باندې د قران حق دی چې مونږ او تاسو دا زده کو. سلورم حق دا قرآن کریم پا قرآن کریم مانے عمل کول کمونگا اتاسو پا قرآن مانے عمل ونکونو دا قرآن حق مونگا ادا نکو حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی القرآن حجت لکا او علیکا دا قرآن یا پتابانی حجت دے ویستا دا خلاصی دور پار حجت دے کہ قرآن مانے دی عمل ونکو نو پتابانی دا حجت شو تا دیو جن حدیث کی دا دعا راغلی دا دعا مونگا اتاسو پا کار دی شدہ او آیو وأعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع أعوذ بالله من علم لا ينفع فكم علم كي فائدنا إذا علم نفناي غختل بكاردي ومن قلب لا يخشع أو فكم زلكي كي الله تعالى نيرنا إذا غين نفناي غختل بكاردي ومن دعاء لا يسمع أو كما دعاء قبل دلي نشين إذا غين نفناي بكارد نيوب كي سد من علم لا ينفع كم علم نش فائدنا قران دي اول وستو عمل لي بيونك ردین پنائی غختل پکار دی تا دیو جنا حسن بصری رحمت اللہ علی پبارک راغلی دی آغا بدا خبر کولا وَإِنَّ أَوْلَ النَّاسِ بِهَذَا الْقُرْآنِ مَنِ اتَّبَعَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَرَأَهُ وَإِذَا دی قرآن تا نزدی خلق اغری چرا قرآن تا بیداری ہو کی اگر که قرآن نیل وستلے دیر خلق دی قرآن درست ولی نکینی ویر ما قرآن نرے ویلنو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وئی دی قرآن ته نزدې خلق هغه دی چې دا قرآن کریم تابعداری وکي اگر کدا قرآن لوستل نه دی اے یو سړی قرآن نه لوستل دا دی چې ناستې دا څنګه دا څومره خبرې چې موږ سار نه تر دې وخت پورې وکړلې په دې خبر باندې نه پویږي ولی چې دا د قرآن حق دی په موږ باندې چې دا بکو دا بکو دا بکو دا آداب دی قرآن ته چې موږ کینو دسې بکینو په دې خبر باندې نه پویږي په دې مسلو باندې نه پویږي ولی نو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وی ان اول الناس بهذا القران من اتبعه وان لم يكن قراه اگر کہ قران دل وستل نه دی خو لیکن دی قران ته تعالی نزدی چې دا قران باندې ته عمل وکي دا قران حق دی پمنګو تاسو باندې چې پدی باندې به عمل کو دا ابو درد رضی الله تعالی عنہ مبارک راغلی دی دته یو سړی خپل زوی د لاس نه نیول او راي وسته ته خوشالۍ د پاره صحابه او د تابعین په وخت کې دا سی وچی د چا زوی به سبق وای نو هغه په دی باندې خوشالي ده یو مشر ته بوته وې زما دی بچی سبق ویل دي نو ابو درده رضی الله تعالی عنه خپل یو سړی راغی زوی د لاس ته نیول دي او دغه ته ویلله حسن بس دی ابو درده رضی الله تعالی عنه ته ویل ان ابنی هاذا قد جمع القران و ای ابو درده رضی الله عنه زما دی زوی ټول قران یاد کړی دي لکه دای له خوشالي یو دغه یو توکه چې زما دی زوی قران یاد کړی دي ابو درد رضی اللہ تعالی عنہ تا دیر عجیب خبر اکللا وی اللہم غفرن انما جمع القرآن من سمع له اطواعا وی قرآن خو حق چا جمع کرده دی چی دا قرآن کریم تی وکی خو دا قرآن کریم توعت وکا دا قرآن کریم من عمل وکا وی قرآن اگا جمع کرده دی دا قرآن جمع کول دیتا نوی چی تا پا دی سینکی را جمع که دا اول نتر اخیر پوری لگیا یا قرآن کریم لولی نا قرآن ها غچا را جمع که من سمع له و اطواعا چی قرآن تی وکی خود و بیار قرآن تا بیداری وکل دی بانی عمل وکا نوی قرآن دی سری جمع که اللہ دی زمونگ استاسو دا قرآن کریم دا جمع والی نصیب کی نو دا دا قرآن کریم سلورم حقو پنزم حق دا قرآن کریم آغا دا قرآن کریم دعوت او قرآن کریم نور خلقو ترسول نو قرآن کریم دعوت بکے قرآن کریم به نور خلق ته خے اللہ تعالی فرمائی بلغ ما انزل الیک من ربک اے پیغمبر تا ته چې راته نازل شوی دی د دې تبلیغ وک نور خلق ته دا نور خلق ته ورسوه دا الله تعالی دین دې زده کانو دا نور خلق ته بیا ورسوه دا الله تعالی کتاب دې زده کانو دا نور خلق ته بیا ورسوه رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ځکه ویلی خیرکم من تعلم القران وعلم فتاسو کې بهترین هغه انسان دی چې قران په خپل مزده کې او بیا نور خلق ته مخی دی په بارک کې ورته یو حدیث ذکر کما په حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا انس رضی الله تعالی عنه روایت ذکر کړی دی وای من علم آیه من کتاب الله تعالی کان له اجرها ما تلیت وای چا چې د الله کتاب خلق ته ورساو یو آیات د الله تعالی کتاب چاته ورساو دا چې سو پر لوستل کیږي تر دغه سړی د مرګ پوري نو دته به اجر او ثواب ملوي خبر باندې خو شولې تاسو یو مسله د کړل هغه تاسو بل چاته ورسول دا غي تبلیغ مو کو دا غي دعوت مو کو نو بس په دغه مسلې باندې سو پر عمل کیږي تر د قیامت پوري دغه سړی د مرګ پوري بس دا بر در پر اجر او ثواب لیکل کی چاچه د قران یو آیات بل چاته او خو ده نو دا چې څو پوری لوستل کیږي نو ثواب او اجر به دی د خودون کې ته ملاوي هغه سو کې چې لولي هغه عمل پې کوي هغه ته خاص ماجر او ثواب ملاوي خدا چا چې او ته دا مسله خودلې ده نو دغه اجر او ثواب پدې کېشته ده دا د قران کریم حقونه شول په مونږ او تاسو باندې په کاردار چې مونږ او تاسو د قران درس ته نشو مونږ او تاسو بری قران باندې خپل اصلاح وکړو کچرته مونږ او تاسو د خپل اصلاح وکړل په دې قران باندې زه زرت قسم کوم چې مونږ د ناس خلق د قران کریم د درس ته چې کم خلق ناس یو په دې محلک او په دې علاقه کې مونږ په قران باندې دا برابر شو ټول خلق په مسر برابر شي ته دیو جنا میمون ابن مهران رحمت الله علیه وی لو صلح اهل القران صلح الناس كلهم وای کدا قران ولا برابر شو ټول خلق به برابر شي نن سبا ډیر مشکلات په علماو کې هم دي خپل په علماو کې مشکلات دي هغه علماو د خپل زندگی په قران نه برابر کړي د خپل زندگی په احادیثو نه برابر کړي د الله تعالی په دین باندې د خپل زندگی نه تللې درته وجه نه د خلک هم نه دي برابر اکثر خلک کوئی زر چاو منم وای هغه مولوی شپ دسی وای د پلانې دسی وای زر چاو منم نو دی کې دوه خبرې دي یو خدا راشي دی غریبانو عاجزانو ته او د کم خلک چې علم نه کړي نو دا یو حد پورې دا خبره صحیح هم ده او یو حد پورې صحیح هم نه رزق چې ته دغه خپې یعنی ټماټرو کې ځان له په بازار کې خګوري په سبزی کې خګوري په وړو کې ځان له خګوري نو دسی پر علماو کم ته وګوره کنه چې کم د حق معلومیږي او دسی معلومیږي رته چې رده د زندگی په قران برابر ده خود خپل مسلې ته پوس دغه نو کنه د شلو نه مکو چې ته په شک کېږي یو عالم نه پوښتنه وکړه نو داسې وته وای ما ته صحیح مسله بیان کړي بل چانه ته پوس نه کوم بیا زه به دې باندې عمل کوم چې بل چانه بیا ته پوس نه کوم نو دیو جن میمون ابن مهران ویل چې لو صلح اهل القران صلح الناس که دا قران دا برابر شي نو ټول خلق به برابر شي که قران ولا خلق برابر شول دا ټول خلق به برابر شي الله رب العالمین دې مونږ او تاسو برابر کی نو قران حقونه مو پیجندل دا ویل شول یو اولنی حق د قران کریم دار چې مونږ او تاسو په قران کریم باندې صحیح ایمان لرو دویم حق د قران کریم دا شو چې د قران کریم تلاوت به مونږ او تاسو کوو قران کریم بلولو او بیا د قران کریم د لوستلو دوه طریقې بیان شولې او بیا به قرآن په څومره وخت کې ختمو نو دغه مسلې وضاحت مې رته بیان کړ او دریم حق د قرآن کریم د قرآن په معنا او په مطلب باندې ځان پوهه کول او څلورم حق د قرآن کریم بیا دا دی چې مونږ او تاسو کله د قرآن کریم ولوسته ځان پې پوهه کړ بیا په دې باندې عمل کو او پنځم حق د قرآن کریم دا دی چې په خپل هم پې ځان پوهه کړ نو د قرآن به بیا نورو خلکو ته ښیو د دې دعوت به کوو د دې تبلیغ به کوو د الله تعالی د دین به بیا نورو خلکو ته رسو الله رب العالمین دل عمل کرو توفیق نصیب کی صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین دعا وکئی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الآخرت حسنا و قنا عذاب النار اللہ رب العالمین زمون در طول گناہونا معاف کر رب العالمین زمون پر درس کے خیر و برکت واچو رب العالمین کم مومنان مسلمانان چی دیتا دی درس کی نیخ پل وقت دیتا ورکی اللہ رب العالمین دی طول ضروریات پورک رب العالمین من پر خپل کتاب بنی پویک رب العالمین مونږ پر خپل کتاب باندې د عمل کولو توفیق نصیب کا اے رب العالمین داستا کتاب دی الله تعالی مسلمانانو پرې خې دی الله تعالی مونږ لره دی قران دا کم حقونه چې دی الله تعالی د دې حقونو د ادا کولو توفیق راک اے رب العالمین د قران کریم دا درس چې دای ابتدایي ورځ او دا تر اخیره پورې بدغه سيزي الله رب العالمین په خیر او عافیت سره دا سرته ورسو اے رب العالمین مونږ پر کتاب باندې پوهه کا اے رب العالمین د خلکو ته د ناس توفیق ورک الله تعالی چې دې وسمره ضرورت دی الله تعالی ته د خبرو د غیب خزانونه پوره وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین.